mutima nange zayayo na mipesi mobimba lukumu pena kembo izunga nayo nakumisise yo nanguma melio nkolo na yekolo baete nalingiyo Thank you.